जैसे जल होता है वो समुद्र से उठता है, समुद्र से उठ करके आकाश में जाकर बरसता है, बरस करके और वो नदी नाला बन करके पीछा समुद्र में जाता है तो ही शांति होती है। ऐसे ये जीव ममैवांश को कहा भगवान का अंश है, तो भगवान से चल करके घूम करके और ठेठ भगवान में ही प्रेम हो जाए, भगवान में स्थिर हो जाए, भगवान के ही परायण हो जाए, तब इसको पूर्ण शांति होती है, तब इसको पूर्णता हो जाती है, मनुष्य जन्म सफल हो जाता है जब ये भगवान के चरणों के शरण हो जाता है, तब इनकी पूर्ण सफलता होती है। तत्व ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, काम बाकी नहीं रहता, पूर्ण सफलता होती है भगवान से प्रेम होने पर, क्योंकि परमात्मा ही अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव लोक में आया जीव बना तो अंश तो मेरा ही है, केवल मेरा अंश है। जैसे समुद्र से जल चढ़ता है तो समुद्र का ही जल है, वही जल बरस करके ठेठ पीछे जल को शांति मिलती है, न जल तो ठहरता नहीं, पड़ता ही जाता चलता ही रहता है, समुद्र में आने से शांति मिलती है। ऐसे ये जीव परमात्मा में प्रेम होने से ही वहां जाकर शांति पाता है, जीवन सफल हो जाता है, फिर जन्म मरना ही रहता, पूर्ण शांति पूर्ण आनंद हो जाता है, फिर कुछ भी कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य वस्तु नहीं रहती। ये तीन शक्ति है इसमें, जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है। करने की शक्ति से कर्मयोग होता है, जानने की शक्ति से ज्ञानयोग होता है, और पाने जो मानने की शक्ति है उसे भगवान को मान करके भगवान में प्रेम होता है। तो भगवान में प्रेम हो जाने से इसकी पूर्ण अवस्था हो जाती है, ना करना बाकी रहता, ना जानना बाकी रहता, ना प्राप्त करना बाकी रहता, पूर्ण करते कर्मयोग से और ज्ञान योग से भी हो जाते हैं, परंतु तत्व ज्ञान होकर मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु पूर्ण प्राप्ति ज्ञान के बाद भी प्रेम होने से है। धर्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते परा, फिर परा भक्ति होती है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा, मेरी भक्ति परा हो जाती, परा भक्ति भक्तियां माम विजानाति यावान ये सरस्वी तत्वता, जितना हूं जो कुछ हूँ तत्व से वो जानता है, तो यावान ये सरस्वी ये ब्रह्म में नहीं खड़ता, ये सगुण भगवान नहीं करता है। यावान यशास्मी तत्वतः ततो मान तत्व ज्ञात्वा विजते तदंतरम प्रवेश हो जाता है। तो प्रेम से जो परमात्मा की प्राप्ति होती है तब इसी पूर्णता होती है। फिर कुछ भी करना जानना और पढ़ना बाकी नहीं रहता, करना बाकी रहता है, वो करना होता कर्मयोग से, कर्मयोग में क्या है, अपने लिए न करके दूसरों लिए करना, अपने लिए करना ये कर्म है, कर्म योग नहीं है। कर्म योग करना है और कुंड को करना दूसरों के लिए, अपने में समता रहे, राग द्वेष हर्ष शोक आदि मन में न हो। हमला करना सबका सुख संसार के लिए, शरीर शरीर का अवयव और सूक्ष्म कारण शरीर, ये सब के सब प्रकृति के हैं और प्रकृति का संसार है, तो इनके द्वारा संसार का ही काम करना है, अपना काम कुछ नहीं है। अपना शरीर से सूक्ष्म से कारण से कुछ अपना करना नहीं है, शरीर काम आती है, शरीर काम आता है अपने कुटुंब के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए। कुटुंब के लिए शरीर है, समाज के लिए शरीर है, संसार के लिए शरीर है, अपने लिए ये नहीं है। अपने तो इससे ऊंचे उठना है, तो कर्मयोग से ऊंचे उठ जाता है, समाधि से भी ऊंचे उठ जाता है और वो परमात्मा में प्राप्त हो जाता है। तो इसी तीन चीज है, तीन चीज है, एक भूख की इच्छा है, सुख की, उसमें दो इच्छा, एक पदार्थों का संग्रह करना और भोग भोगना, दो है, पदार्थों का संग्रह, रुपयों का संग्रह करना, भोग भोगना, ये तो संसार में फंसना है। रुपयों के द्वारा, पदार्थों के द्वारा दूसरों की सेवा करना, अपना कुछ काम नहीं पदार्थों से, अपना कुछ काम नहीं रुपयों से, अपना कुछ नहीं पदार्थों से, कोई काम नहीं, केवल दुनिया की सेवा करना, तब ये कर्म योग हो जाता है। कर्म कर्म हुआ, कर्म पूर्वार्ध हुआ, योग उत्तरार्ध हुआ, योग हो जाता है। समतुम योग उच्चते, समता का नाम योग है। राग द्वेष अरग शोक कुछ न हो, तब ये योग हो गया। योग हो गने से काम सब संसार के लिए हो गए, तो संसार की गति, कर्मों की गति सर्वथा अपने लिए न होकर केवल संसार के लिए हो गई, तो कर्म योग हो गया। कर्म योग दुनिया के लिए हो गया तो ज्ञान योग में रह गया। ज्ञान योग से कर्म योग से एक ही स्थिति होती है। कर्म योग संसार के लिए हुआ, ज्ञान योग अपने लिए हो गया। अब ज्ञान योग अपने लिए होकर के ज्ञान जिससे, जिसकी कृपा से कर्म योग प्राप्त हुआ, ज्ञान योग प्राप्त हुआ, उस परमात्मा के चरणों में शरण होना, ये हुआ भक्ति योग। ये भक्ति योग जो है भगवान से ही उत्पन्न हुआ ये, और घूम करके भक्ति प्रेम आ जाए फिर पूर्ण हो गया, फिर कुछ काम बाकी नहीं रहेगा। और ज्ञान योग से परमात्मा प्राप्ति हो जाए उसमें भी बाकी कुछ नहीं रहता, परंतु जो अलौकिक विलक्षण प्रेम है वो प्रेम भगवान से ज्यादा होता है, वो प्रतिक्षण बढ़ता होता प्रेम, शांत प्रेम, शांत एक रस आनंद, वो होता है ज्ञान योग से। शांत प्रेम होता कर्म योग से, अखंड प्रेम होता है ज्ञान योग से, और वर्धमान प्रेम होता है भक्ति योग से। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम वहां जाकर के पूर्णता हो जाती है, फिर कुछ भी जानना और पाना और करना कुछ भी नहीं रहता। करना कर्म योग से समाप्त हो गया, जानना कर्म ज्ञान योग से समाप्त हो गया, और पाना परमात्मा से प्राप्त हो गया। तीनों शक्तियां पूर्णता होगी, पूर्णता परमात्मा प्राप्त हो गया। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, ना करना बाकी रहा, ना जानना बाकी रहा, ना पाना बाकी रहा। कर्म योग से करना होता है, ज्ञान योग से जानना होता है, और भक्ति योग से पाना होता है। भगवान को पा गया, प्रेम हो गया, बस पूर्ण हो गया। बिना भक्ति योग के सर्वथा पूर्ण नहीं होता। भक्ति योग पाने के बाद में कुछ भी करना पाना जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता, सर्वथा पूर्ण हो जाता है। जैसे जल समुद्र से उठता है, घूम करके वो जल पीछा समुद्र में पहुंच जाए, तब जल की मुसाफरी समाप्त होती है, नहीं तो जल की मुसाफरी होती है। ऐसे इस जीव की मुसाफरी होती है, परमात्मा का अर्श होकर के घूमता रहता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है फिर समाप्त हो जाती है, फिर मूर्ति मुसाफरी मुसाफरी सदागरी समाप्त हो गई, पूर्णता हो गई, फिर कुछ बाकी नहीं रहा। विश्वास से भगवान का प्रेम है ये होना चाहिए। वो प्रेम की ऐसी बात का है कि आरंभ से भी प्रेम हो सकता है, आरंभ से कर्म योग है, कर्म योग के बाद में ज्ञान योग है, ज्ञान योग के बाद भक्ति योग है, तो कर्म योग के द्वारा संसार से ऊंचा उठ गया, ज्ञान योग के द्वारा संसार से ऊंचा उठ गया, भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हो गया। ऊंचा उठने पर जन्म मरण मिट जाता है, शोक चिंता भय उद्वेग आदि सब मिट जाते हैं, मन अलौकिक प्रेम बढ़ता है वो भक्ति योग से, वो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम बढ़ता है, उस प्रेम का अंत नहीं आता, वो बढ़ता ही रहता है। विश्वास ने संतों ने कहा है प्रेम है वो प्रतिक्षण बढ़ता है, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा आ जाती है, पूर्णिमा आने से पूर्ण हो जाता है, इस प्रेम में पूर्णता नहीं होती, ये देने से भी बढ़ता है, पाने से भी बढ़ता है, और वो देने से भी बढ़ता है, बढ़ता प्रेम वर्धमान प्रतिक्षण, इस प्रेम को प्राण के बाद में प्रेम होता है, फिर अंतिम स्वरूप है वो परमात्मा का स्वरूप है, प्रेम स्वरूप ही है भगवान, प्रेम की भूख भगवान को भी है और जीव को भी, और वो भक्ति पूर्ण हो जाती है, इसे पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं, असली लाभ है, असली लाभ है यो। जैसे समुद्र में पानी समुद्र में प्राप्त होने से पूर्ण होता है, ऐसे परमात्मा का अंश ये परमात्मा को पाने से ही पूर्ण होता है, फिर इसे को करना पाना बारा बाकी नहीं रहता, करना जानना पाना, करना जानना पाना यदि ईश्वर कृत्य कृत्य से भारत एक बुद्धिमान साथ बुद्धिमान हो गया, ज्ञात ज्ञात भी हो गया, कृत्य कृत्य हो गया, प्राप्त प्राप्त हो गया, तीनों शक्ति अपूर्ण हो गई, कोई कुछ भी करना बाकी ना रहा, ये प्रेम में समाप्त होती है, आचार्यों ने ज्ञान में समाप्त मानी है, ज्ञान में समाप्त हो जाता है तो बात ठीक है, ज्ञान में समाप्त हो जाता है, परंतु हमें अंश जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज राशि, चेतन है अमर है सहज राशि है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी खुद अविनाशी चेतन अमर सहज राशि, सो मायावश भयोगी ये बदनाम आ गया, बदनाम आ गया प्रेम, ये जल घूमता है, बदनाम घूमता है, बदनाम बसने बाद घूमता है, घूमता हुआ फिरता हुआ ठेर समुद्र को प्राप्त होता है, तब मुसाफरी बंद हो जाती है, ऐसे जीव परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तो ऐसी मुसाफरी बंद हो जाती है, फिर उसे बाकी नहीं रहता, जानना पाना करना बाकी नहीं रहता, असली पूर्ण हो जाता है, जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं होता तब तक मनुष्य का जन्म सफल नहीं होता। और परमात्मा प्राप्त होने पर, प्रेम प्राप्त होने पर फिर कुछ बाकी रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं किंचित मात्र भी, सर्वथा पूर्ण हो गया। तो ये मौका है बड़ा सुंदर, मनुष्य शरीर का मौका है, भाइयों बहनों सबके लिए ये चीज है, चीज भाइयों के बहनों के सबके लिए मनुष्य में सवाल था। मेरे भाई ने कहा था नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके श्री मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। उस परमात्मा को प्राप्त करना है, आखिरी अंत में तुझे सिवाय कुछ नहीं है। इस वास्ते ज्ञान और प्रेम है दो ही पूर्ण तो बताइए, तत्व ज्ञान होता है वो ज्ञान योग से हो जाता है, कर्म योग से ही हो जाता है, और ये भक्ति का अधिकारी हो जाता है। फिर भक्ति प्राप्त हो जाती है। संत महात्मा हुए हैं वो अपने इस तरह सही पर ध्यान नहीं दिया, फिर परम प्रेम की प्राप्ति के लिए निर्गुण संप्रदाय जगह सगुण नहीं मानते, वो भी प्रेम मानते, अंत में प्रेम होता है, उसमें भी पत्नी पति पत्नी भाव होता है, केवल प्रेम वृद्धि के लिए, तो कोई मतलब और नहीं, और कुछ पाना नहीं, और कोई इच्छा नहीं, और कोई कामना नहीं, परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए फिर हो जाता है सब। निर्गुण परमात्मा को मानने वालों का भी अंत में पद आते हैं और प्रेम के आते हैं, प्रेम हो गया असली बस प्रभु से, जड़ है जड़ है जो जो घूम घुमा करके समुद्र को प्राप्त हो गया, फिर बस घूमना नहीं होता। दृष्टांत होता है एक तत्व को समझाने के लिए होता है, सर्वथा सर्वथा नहीं करता, सर्वथा घट गया तो दृष्टांत आष्टांत हो जाता है, वो दृष्टांत नहीं रहता। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति के बिना अधूरापन होता है, तत्व ज्ञान होने पर अधूरापन भान नहीं होता, परंतु प्रेम की प्राप्ति होती है तब मालूम होता है, और जिनके प्रेम के संस्कार है उस वो तत्व ज्ञान में भगवान रहने नहीं देते, स्वतः स्वाभाविक उनकी अरुचि हो जाती है उसे। मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने रामायण आया है, मुक्ति निरादरी, मुक्ति को संतोष नहीं होता, मुक्ति में अखंड आनंद होता, अखंड आनंद वो है प्रेम, वर्धमान आनंद, वर्धमान आनंद ये फर्क है। और मुक्ति में संसार दुख मिटाने में कोई फर्क नहीं, वर्धमान प्रेम है वर्धमान आनंद, प्रदेक्षण वर्धमान आनंद बढ़ता ही रहता प्रेम, वो प्रेम की प्राप्ति हो जाने पर फिर कुछ बाकी नहीं रहता, फिर करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं रहा, करना करना कर्म समाप्त होता कर्म योग में, जानना समाप्त होता ज्ञान योग में, और प्राप्त करना प्राप्त होता भक्ति योग से। ये कर्म योग ज्ञान योग भीतर आ जाते हैं, और केवल भक्ति में चलते हैं उसको कर्मयोग भगवान देते हैं, ज्ञान योग भगवान देते हैं, और भक्ति योग है ही उनका, उसमें कुछ बाकी नहीं रहता। दसवें अध्याय के दसवां और ग्यारहवां, दसवें में तदामी बुद्धि योगम तम ये नमाप ज्ञान देते, और ग्यारह में तेसा में वन कंपाल तुम अज्ञान जम तमाम नाश है ज्ञान भी मेरे भाषा था। यदि विमान पास होता तो यदि विमान की काल दीपक के द्वारा अज्ञान को नाश कर देता हूं। तो कर्मयोग और ज्ञान योग भगवान दे देते हैं, वो पूर्ण हो जाता है। ठेर से पूर्ण योग कर लो, भक्ति योग कर लो, ठेर से कर्मयोग कर लो, ज्ञान योग करते ज्ञान योग ठेर से करते कठिन तो पड़ेगा। कर्मयोग पहले कर लिया जाए तो ज्ञान योग शुभ हो जाता है, नहीं तो ठेर से कर्म ज्ञान योग से चलो। कृष्ण अधिक तरसते सब अव्यक्ता सबसे सब अव्यक्त में चिंता आसक्त हो गया उनको क्लेश अधिक तरह क्यों देव अद्विर्वाप्य थे देहाध्यास है देह का जड़ का ध्यास इस बात से कठिन पड़ता है। देहाध्यास नहीं हो तो कोई कठिन नहीं, देह को अपना नहीं समझना, देह है देह विभाग और देह विभाग, ये देह देह विभाग सबसे पहले का देह विभाग अलग है देही विभाग अलग है, देह और देही का है। परंतु संसार में जो देह देही जीव नहीं है, जैसे धन और धनी, धनी आदमी होता है धन से होता है तो धन के संबंध से वो धनी होता है, ऐसे देह के संबंध से देही नहीं है। देही स्वतंत्र है, देह स्वतंत्र है, देह जड़ विभाग में है, देही चित्र विभाग में है, विभाग दो है, एक धातु नहीं होती, धन धनी की एक धातु होती है। परंतु जो कहा जाए तो देह ही कहा जाएगा, वो देह है देह को लेकर के चलता है, साधन देह लेकर होता है, देह अपने काम नहीं आता। संसार की जो आसक्ति है, संसार की जो कामना है, संसार की चाहना है, संसार का महत्व है, वो कर्मयोग से मिट जाता है। संसार देने से संसार जब चीजें सब संसार को दे दी, चन में रह गया, अब भगवान में लग जाए, केवल भगवान का अंश सब जन में है, हमें वह अंश जैसा से ऊंचा उठ करके चन में होकर भगवान में लग गया, मन में लग गया पूर्णता हो गई, जिसका अंश है उसी में आचार्य मिल गया, समुद्र का अंश है जड़ समुद्र में जाकर मिल गया, उसे समुद्र में गति होती है, समुद्र में मिलता है तो गति होती है, बहुत दूर तक गति रहती है, गति समुद्र में ही होती है, समुद्र में मिल जाता है, फिर उसे स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं रहता, स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, समुद्र ही सत्ता हो जाती है, तो पूर्ण हो जाता है, वे जानना करना पाना बाकी नहीं रहता, सर्वथा पूर्ण हो जाता है। है ये परमात्मा का अंश, मैं भी अंश हूं, जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव भूत, जब इसने अपना कर्तव्य छोड़ा है तब से चला गया। अतः एकक नरमते तो रमण करने में वो संसार की तरफ हो गया, तब से मन में चला गया, आकाश में चूड़ा चढ़ गया, वो आकाश में वो जल दलों के द्वारा वर्ष करके फिर सब समुद्र में जाता है, समुद्र में आते पूर्ण हो जाए, फिर कहीं जरा नहीं पड़ता। फिर ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त होने के बाद प्रेम के बाद फिर कोई काम नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये पूर्णता है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 9 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम